TRT GAP Diyarbakır Radyosu sunar. Yöremizden. Sabahlar efendim, 24 Ağustos 2016 Çarşamba sabahına 10 haberleri sonrasında yöremizden programıyla başlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Birlikteliğimize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Programımızı bugün sizler için Arzu Yoktu ve Soner'in hazırladı. Programımızın teknik yönetmeni Ercan Yaşar, mikrofon başındaysa spikerimiz var Mustafa Yalın. Sizlerle birlikte olacağız önümüzdeki 2 saat boyunca bölgemizdeki sıcak ve önemli gelişmelerin detaylarını paylaşacağız. Efendim, uzun zamandır terör saldırılarıyla sarsılan ülkemiz, terör gündemin ilk maddesi olarak yer teşkil ediyordu ülkemizde. Bunun önüne geçebilmek ve sınır güvenliğimizi sağlayabilmek için de bu sabah aldığımız bir habere göre Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı bazı birliklerin Virabus bölgesine operasyon başlattığı koalisyon kuvvetleriyle ve Özgür Suriye Ordusu ile birlikte müşterek bir operasyona imza attı. Operasyonun da şu saatlerde devam ettiği ifade ediliyor. Böyle sıcak bir gündemle güne başladık efendim. Bu gündemin de detaylarını alacağız bugün. Hem muhabirlerimizden hem de Gaziantep'teki yetkililerden önemli bağlantılar gerçekleştireceğimizi ifade edelim. Yapılan bu operasyonun yorumlarını da alacağız. Bu operasyon hangi amaca yönelik olarak yapılıyor? Uzmanlar bu konuyu nasıl değerlendiriyor? Bundan sonra Suriye bölgesinde ve sınır hattımızda Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Kilis o bölgelerde neler yaşanabilir? Uzmanlardan değerlendirmeler almaya da çalışacağız. Bölgede bulunan muhabirlerimiz de bizlere sıcak gelişmelerin ayrıntılarını aktaracaklar. Dakika dakika değerli radyo dostları. Yoğun bir program sizleri bekliyor efendim. Bir kez daha yöremizlere hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Gelişmelerin ayrıntılarını paylaşacağımızı söyledik. Aşkın Nur Yengi'den Yalancı Bahar isimli şarkıyı dinleteceğiz sizlere. Siz bu şarkıyı dinlerken bizler de bağlantılarımızı hazırlanacağız ve değerli radyo dostları programın özetini yapacağız. Bugün hangi konuları kimlerle konuşacağız sizleri bilgilendireceğiz.